Skuteczna taktyka na oszczędzanie. Fotowoltaika od Energaobrót. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 czerwca, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Setki interwencji strażaków po burzach, głównie na południu Polski. Mamy dalszy spadek zakażeń koronawirusem, dziś nieco ponad 100 przypadków. Pogorszył się stan zdrowia Angeliki Borys, przebywającej w areszcie, prezes Związku Polaków na Białorusi. Zgodnie z ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej spodziewane są dziś gwałtowne zjawiska pogodowe, burze z gradem, silne porywy wiatru. Jest też prawdopodobieństwo wystąpienia trąb powietrznych. Tylko ubiegłej doby strażacy interweniowali 160 razy, a to nie wszystko, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Od północy do teraz, do rana również 160 i ta sytuacja najtrudniejsza była na południu, a dokładnie na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie i częściowo w województwie śląskim. Pamiętajmy o tym, że jeśli otrzymujemy komunikat z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jakikolwiek alert pogodowy, albo śledzimy prognozę pogody, jeśli zbliżają się zjawiska intensywne, gwałtowne, pozostańmy w domu, bo tam jest najbezpieczniej, zamknijmy okna, drzwi, zabezpieczmy je. Bardzo ważne jest również odpowiednie zachowanie w sytuacji, gdy burza zastanie nas na wodzie. Jak najszybciej powinniśmy dobić do brzegu, jeśli pływamy w ogóle w pław, również jak najszybciej powinniśmy wyjść na brzeg. Jeśli jesteśmy w górach, natychmiast powinniśmy zejść z grani do granicy lasu i jeśli nie mamy takiej możliwości, to poszukać jakiegoś zagłębienia w terenie, w pozycji kucającej. Stopy powinny być blisko siebie i jeśli jesteśmy w większej grupie, to powinniśmy unikać takiego zagęszczenia. Każdy powinien być osobno, pojedynczo, w dużej odległości od kolejnych osób. Jeśli jesteśmy w domu, pamiętajmy o usunięciu przedmiotów z balkonów i parapetów. 104 nowe przypadki zakażenia koronawirusem zarejestrowano w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło 16 osób. Mimo poprawiającej się wciąż sytuacji epidemicznej, nie możemy zapominać o przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego. Przypominają o tym lekarze przed szczytem wakacyjnych wyjazdów, mówi lekarz rodzinny Szymon Bielonko. Musimy na tych wyjazdach pamiętać, że mimo, że jesteśmy w Polsce, gdzie mamy małą ilość zakażeń i możemy czuć się względnie bezpiecznie, to musimy pamiętać o tych podstawowych zasadach, jak dystans, dezynfekcja w możliwych miejscach, maseczka w miejscach publicznych, zwłaszcza w zamkniętych przestrzeniach. To od nas zależy w tym momencie, jak się będziemy zabezpieczać i czy będziemy potencjalnie się narażać na zakażenie bądź na dalszą transmisję wirusa. Lekarz dodaje też, by pamiętać o wykupieniu ubezpieczenia zdrowotnego, a także bardzo przydatnego w czasie pandemii, ubezpieczenia od rezygnacji z podróży. Po pandemii Trójmorze może wejść na nowy poziom rozwoju, uważa premier Mateusz Morawiecki. W nagraniu do uczestników drugiego forum regionów szef rządu odniósł się do deklaracji gospodarczej o utworzeniu sieci regionów Trójmorza. Poprzez zacieśnianie relacji między państwami naszego regionu, także na szczeblu lokalnym, mamy szansę przyczynić się do wypracowania nowego modelu rozwoju Europy Środkowej. Mam nadzieję, że podpisana w Lublinie deklaracja będzie siłą napędową kolejnego skoku cywilizacyjnego i ważnym filarem dalszej integracji państw i społeczeństw Trójmorza. Deklarację gospodarczą sieć regionów Trójmorza podpisali przedstawiciele samorządów Polski, Bułgarii, Słowacji, Litwy, Rumunii i Węgier. Mija 100 dni od zatrzymania przez białoruskie władze Angeliki Borys. Prezes Związku Polaków na Białorusi jest przetrzymywana w wieloosobowej celi w areszcie. Według telewizji Bielsat stan zdrowia Angeliki Borys bardzo się pogorszył. Dyrektor telewizji Bielsat Agnieszka Romaszewska-Guzy, nawiązując do stanu zdrowia, napisała, że Angelika Borys ostatecznie miała zgodzić się na wyjazd z Białorusi do Polski. Jednak białoruskie władze wstrzymały go, starając się w ten sposób szantażować Andrzeja Poczobuta, polskiego działacza i dziennikarza, który również jest przetrzymywany w areszcie. Media informowały, że wcześniej nie zgodził się on na wyjazd z Białorusi. Jan Roman, dziennikarz z Grodna współpracujący z telewizją Polonia, powiedział polskiemu radiu, że z aresztu w Rzodzi Szczecina, gdzie przebywają Angelika Borys i Andrzej Poczobut, docierają bardzo skromne informacje o ich zdrowiu i sytuacji. Angelice Borys i Andrzejowi Poczobutowi postawiono zarzut podżegania do nienawiści na tle narodowościowym w związku z upamiętnianiem żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Grozi im kara do 12 lat więzienia. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Pracujący w Moskwie obcokrajowcy mają problem z otrzymaniem cyfrowych kodów uprawniających do odwiedzania barów i restauracji. Stołeczna administracja wprowadziła specjalne przepustki elektroniczne, aby w ten sposób ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Rosyjskie służby sanitarne oceniają sytuację epidemiczną jako trudną, ale stabilną. QR-kody mogą otrzymać osoby zaszczepione, ozdrowieńcy i posiadacze aktualnego testu wykluczającego zakażenie koronawirusem. Obcokrajowcy, w tym dyplomaci i zagraniczni dziennikarze, którzy zaszczepili się preparatami innymi niż rosyjski lub w okresie choroby przebywali poza Rosją, mają tylko jedną możliwość, aby dostać QR-kod. Muszą co 3 dni wykonywać test. Mer Moskwy, Siergiej Sobianin, zapowiedział, że system cyfrowych przepustek będzie wykorzystywany także w innych sferach usług, w zależności od sytuacji epidemicznej. W Rosji trwa kampania szczepionkowa, ale coraz mniej Rosjan chce się zaszczepić. W 21 regionach władze wprowadziły obowiązkowe szczepienia dla pracowników sfery usług. Jednak na poziomie federalnym Kreml deklaruje, że nie ogłosi przymusowych szczepień. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne w całym kraju, przelotne opady deszczu, a miejscami także burze z gradem i porywistym wiatrem. W Legnicy 21 stopni, w Szczecinie 23, w Warszawie, Suwałkach i Krośnie 30. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 12. Witamy Państwa ponownie i zachęcamy do tego, by zrobić głośniej. Jeszcze głośniej. Tego dawno nie graliśmy. Thank you. Śmieszne przypomnienie sprzed lat One Vision i Queen sprzed ponad 35 laty. Pamiętamy, że muzycy zespołu byli pod ogromnym wrażeniem koncertów Live Aid wówczas, no i napisali taki oto utwór, który stał się też i takim już stałym elementem czy wizytówką koncertów grupy podczas trasy Magic Tour w 1986 roku. No i zresztą pamiętam, że otwierali koncerty właśnie tym nagraniem. Nie tylko na płycie, ale także w popkulturze, bo pamiętamy, że utwór z filmu Żelazny Orzeł, jeśli dobrze pamiętam, z 1986 roku, no i też w jednej z bardzo popularnych gier komputerowych, to już czasy nam bardziej współczesne w XXI wieku. Być może jeszcze kiedyś będzie czas, by sięgnąć po tą, nazwijmy to, rozszerzoną i zremiksowaną wersję z drugiej strony singla. No ale na razie cieszymy się tym, co mamy i mam nadzieję, że wspomnienia wróciły. Także te muzyczne w naszej audycji. Trójka do trzeciej. 12 minut po godzinie 12, co u nas do trzeciej, ale szczegółowo co do 13. Między innymi zastanowimy się nad tym, jak spędzić wakacje w mieście, jak po wielu miesiącach w zamknięciu zapewnić bezpieczną rozrywkę i zabawę dzieciom, tak by odciągnąć je od komputera, od komórki. Chociaż wiem, że już wiele osób, szczególnie tych najmłodszych, miało dosyć siedzenia przed komputerem, zdalnych zajęć, także tych w pracy, nie tylko w szkole. Pomysłach na ciekawe wakacje w mieście. O tym powiemy przed samą 13. Będzie także o mediach przyszłości. Coraz bliżej są pomysły personalizacji. Czy jest możliwe, tak jak w telewizji, radiu, nadawanie tu i teraz, ale na przykład w formie VOD o spersonalizowanych mediach przyszłości powiemy już za kilkanaście minut, ale będą także ważne informacje europejskie, bo dziś zajmuje nas temat, jak osiągnąć neutralność klimatyczną. Komisja Europejska ma pomysły na ten temat i o nich to, jak tego dokonać jeszcze w tej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Nie zabraknie muzyki i radości z niej. Proszę bardzo. Crying! 16,5 minuty po godzinie 12 mówiłem o tych emocjach podczas wczorajszych spotkań na Euro 2020. Anglia, Niemcy 2-0, Szwecja, Ukraina 1-2. No były emocje, chciałem je Państwu przekazać, podzielić się i Państwo również dzielą się swoimi spostrzeżeniami. 2-2 i 7-3. Ja tak się zastanawiam, o jakich emocjach mówię. Pasjonuje mnie postawy naszej reprezentacji, więc czemu ja mam się emocjonować na przykład innymi drużynami, a nie reprezentacją mojego kochanego kraju? Bo nasza grała jak grała i już nie gra, ale nie tylko reprezentacją piłkarską. Żyjemy także reprezentantami Polski, którzy to startują nie tylko w piłce kopanej, ale także tej mniejszej, odbijanej na trawiastych kortach, na przykład w Londynie. W drugiej rundzie Wimbledonu Iga Świątek, Hubert Hurkacz, który przebrnął wczoraj przez pierwszą rundę wielkoszlemowego turnieju. Najwyżej sklasyfikowany tenisista z Nadwisły pokonał Lorenzo Musettiego. No ale śledzimy także to, co dzieje się podczas tu i teraz spotkania Magdy Linet z Amandą Anisimową. Niech no spojrzę tylko na kort, jak wygląda sytuacja. Ostatnio wyglądała dobrze dla naszej zawodniczki. W pierwszym secie 2-1 i teraz równowaga 40-40. Są emocje z udziałem naszych zawodników i tego będziemy się trzymać. 18 minut po godzinie 12. Miętową maścią. Ja w twoich ramionach. jak ty. Proszę się nie bać, w sprawach sportowych i nie tylko jesteśmy otwarci. 2 2 7 3 numer telefonu, skrzynka SMS-owa 3 do 3@polskieradio.pl, no i jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. Jeśli chodzi o kolejne cyferki, w pierwszym secie 2-2 i znów równowaga. A teraz przewaga Magdy Linet z Amandą Walisimową w turnieju wielkoszlemowym Wimbledon na trawiastych kortach w Londynie. Ostatnio mówiliśmy o ciekawych pomysłach na spędzenie wakacji. Furorę zrobił temat, który poruszyliśmy kilka dni temu. Myślimy o tym błotnym gotowaniu. Państwo dopytywali, gdzie to, jak to, co to. Pomysł zrobił furorę wśród dzieci, które ustawiają się w kolejce do właśnie tego błotnego gotowania, bo jak mówiły opiekunki, błoto to najlepsze, co może być dla dzieci podczas zabawy. Oczywiście pod czujnym okiem nauczycieli, opiekunów, rodziców czy dziadków. No to taka propozycja na te deszczowe dni, które być może też się pojawią nie tylko w czerwcu, które już się kończy, ale także w lipcu. My podpowiadamy teraz, jak spędzić wakacje w mieście, jak po miesiącach w zamknięciu zapewnić bezpieczną i ciekawą rozrywkę dla dzieci, tak by odciągnąć je pewnie od komputerów czy od telefonów. No właśnie, jak to zrobić? Jak sprawić, by ta zabawa była ciekawa, wciągająca? To dylemat pewnie, z którym w czasie wakacji boryka się wielu rodziców, a w Gnieźnie z pomocą przyszedł Miejski Ośrodek Kultury, który na czas wakacji zamienił się w objazdowy dom kultury. Co tam ciekawego na pierwszych zajęciach? Co robi się na warsztatach w plenerze? Jest takie nacięcie i owijasz. Tak jak fantazja przyjdzie. Pani tutaj przyszła z wnukami i z córką. No, żeby trochę się pobawili. Proszę, Karolek, kończ tak. A wnuczek co robi tutaj? Serce. Z czego? Z wełny. I co łatwo jest? Zależy. Zależy od czego? Od rąk, jak szybko się robi. Babcia o włóczce pewnie wie wszystko. No, wie pan, kiedyś to nie było takich rzeczy dla dzieci jak teraz. No to się robiło różne jakieś spodenki, jakieś spódniczki, sweterki. I co, fajne są takie zajęcia w plenerze? Dla dzieci to jest takie coś innego. Bo po roku szkolnym, który dzieciaki spędziły w dużej części na zdalnym nauczaniu, jak najbardziej chcemy wyciągnąć sprzed ekranów, ucząc je prostych zabaw, w które to my bawiliśmy się jako dzieci. Gry i zabawy podwórkowe z czasów PRL-u. Mówi Janka Matyska z Miejskiego Ośrodka Kultury. Z minimalną ilością gadżetów, zabawek. Bo ja pamiętam kapsle na przykład. Skoki przez gumę, czy skoki przez linę, tak zwane klasy. Co dają takie zabawy proste? Zabawy bardzo kreatywne, wyzwalają wyobraźnię u dziecka. To jest też fajne, że integrują się dzieci na takich spotkaniach. A rodzice mają wtedy trochę czasu dla siebie. No właśnie szukamy jakichś takich różnych zajęć dla dzieci, jeżeli nie to działka, jeżeli jest pogoda w miarę, no to place zabaw na świeżym powietrzu. I co, jak się spędza wakacje w Gnieźnie? Jest co robić? Jest. Mamy działkę, więc ja się kąpię ciągle i nurkuję w basenie, więc fajnie jest. Dużo jest tutaj na tysiącleciu właśnie takich dzieci, które spędzają na razie wakacje tutaj na osiedlu? Oczywiście, że tak. Ogrom. Jestem mamą tych dwóch dziewczynek, 7 i 4 lata. Póki co tak domowo, po prostu postanowiłyśmy zrobić sobie piknik w parku i było to dla nas miłe zaskoczenie, że możemy połączyć czas tutaj na trawce, na placu zabaw z taką kreatywną zabawą. W Parku Trzech Kultur przyjemna atmosfera. W cieniu się odbywa ta cała zabawa. Objazdowy Dom Kultury dotarł do dzielnicy Tysiąclecie. Mam nadzieję, że poprzez te wyjazdowe warsztaty dzieci złapią przede wszystkim bakcylarz. Mówi Marta Pacak, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. Kontakt z kulturą to jest taka miła odskocznia po miesiącach pracy w lockdownie. Mówi Iwona Piechocka-Jóźwiak z Miejskiego Ośrodka Kultury. Kiedy działaliśmy online i to jak gdyby coraz było słabiej odbierane. Wreszcie wróciliśmy do takich żywych zajęć z dziećmi. To jest Objazdowy Dom Kultury. Mnie się to kojarzy z czasami mojego dzieciństwa, bo ja chodziłam do takiego parku. Były non-stop animacje i zajęcia dla dzieci. Ja to wspominam bardzo fajnie. Można, widzę, deptać po trawie nawet. Można się położyć, można zrobić sobie piknik, można sobie zrobić piękne, kolorowe serce, z włóczki i widzę, że nie tylko dzieci, ale również dorośli świetnie sobie radzą i relaksują się. To jest taka oferta dla dzieci, które nie wyjeżdżają za miasto na wakacje? Taka alternatywa do twórczego spędzenia wakacji. Zwłaszcza, że w wielu polskich domach ze względu na pandemię wakacyjne plany jeszcze są mocno niejasne. Na razie takie przymiarki, nie do końca wiadomo, jak tutaj podejść do tego, żeby gdzieś tam nie spędzać tak tych wakacji jednak w tłumie, a znaleźć taką miłą alternatywę, więc póki co burza mózgów w domu trwa. Objazdowy Dom Kultury w Gnieźnie co wtorek będzie zapewniał zabawę dla dzieci w różnych częściach miasta. Warsztaty i zabawy będą odbywać się na placach zabaw oraz w parkach. O czym przypomina i do czego zachęcam, by uczestniczyć właśnie podczas tych ciekawych zajęć w wakacje w mieście, nasz reporter Rafał Muniak. jeszcze pan Marcin, przepraszam bardzo, ja panu nie przeszkadzałem. Jeszcze pan Marcin, nasz wierny słuchacz, nawiązuje do tego, czym mówiliśmy w Niezłej Historii godzinę temu. Panie redaktorze, to ja chcę pracować w Międzynarodowej Służbie Ruchu Obrotowego Ziemi. Już to widzę, jak przychodzę do pracy na sekundę, raz na kilka lat, ale jakie oni muszą mieć tam zarobki? No to niezła historia. Jakie zarobki? Nie wiem, pewnie niemożliwe. Ważne sprawy i możliwe koncepcje dotyczące zrównoważonego klimatu i tego, co nas dziś zajmuje w ważnych sprawach europejskich. O tym już za chwilę. Tłum ludzi biegnie przez mój pokój. Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. Może istnieją takie możliwe pomysły. O nich to już teraz, za 25 minut, 13. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Pomysły Unii Europejskiej, jak osiągnąć neutralność klimatyczną. Ponownie w studiu Monika Suszek, witamy. Dzień dobry. Dziś o zmianach klimatu, o szeroko pojętej ekologii. Godzinę temu napomknęłam jedynie Państwu o brukselskiej debacie, która dotyczyła zmian klimatycznych, które nastąpią już lada moment. Teraz pora na konkrety. Głównym wyzwaniem, jaki postawiła sobie Bruksela w walce ze zmianami klimatycznymi, to nie jest przekonanie ludzi, że transformacja ekologiczna jest konieczna, ale dopilnowanie, aby koszty tej fundamentalnej transformacji społeczeństwa były ponoszone sprawiedliwie. I o tym mówił podczas debaty Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Unii Europejskiej do spraw Zielonego Ładu. Są plany i propozycje, ale również i wątpliwości. Tak stwierdził wiceprzewodniczący. Pytanie brzmi, jak zrobić to w uczciwy sposób? Jak wpłynąć na zachowanie ludzi, aby przejść w kierunku gospodarki zeroemisyjnej? Po pierwsze, trzeba zorganizować to w taki sposób, aby było to sprawiedliwe, żeby zapobiec ubóstwu energetycznemu. I dlatego proponujemy całą gamę środków od potencjalnego rozszerzenia systemu ETS poprzez analizę zużycia energii w budynkach, po spojrzenie na wymagania emisyjne dla samochodów i tak dalej, i tak dalej. Z pewnością zmiany muszą prowadzić do transformacji, która będzie zarówno obiektywnie sprawiedliwa i w której państwa członkowskie będą mogły zrealizować wybrane cele. Musimy wiedzieć, że aby konkretne decyzje weszły w życie, to też musi być zgoda wszystkich państw członkowskich. Kluczową kwestią, na którą zarówno Unia Europejska, jak i świat nauki zwraca uwagę, to emisje z transportu. To jedna z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza w miastach i niestety bardzo postępująca. Co prawda nie można ograniczyć na przykład sprzedaży nowych samochodów benzynowych, ale może warto też optymistycznie patrzeć w przyszłość, że na przykład za 9 lat rynek samochodów elektrycznych będzie tańszy i bardziej dostępny. Ale inną ważną kwestią jest transformacja energetyczna, która jest centralnym elementem Zielonego Ładu, ponieważ sektor ten odpowiada za 80% wszystkich emisji gazów cieplarnianych. I tu możemy postawić pytanie, jaka jest rola gazu, jaka jest rola energetyki jądrowej. Oczywiście równowagę musi znaleźć Komisja Europejska między poszanowaniem prawa każdego państwa członkowskiego, a też pilną potrzebą zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii. I oczywiście należy uwzględnić punkt wyjścia każdego z państw członkowskich. Co jest odnawialne, a co nie jest odnawialne, jest bardzo jasne. Gaz ziemny nie jest odnawialny, ale jest dużo czystszy niż węgiel. Pomaga nam więc w przejściu z węgla na energię odnawialną. Zatem gaz ziemny może być bardzo przydatną metodą przechodzenia z węgla do źródeł odnawialnych, ale musimy uważać, aby nie zostać na zawsze uwięzionym w gazie ziemnym. To jest tylko przejściowe. Energia jądrowa ma ogromną zaletę polegającą na zerowej emisji, ale nie jest odnawialna. Nadal potrzebujemy do tego paliwa. A potem pozostaje nam zużyte paliwo, o które należy zadbać, a inwestowanie w nie jest niezwykle kosztowne. Dlatego w Komisji Europejskiej jesteśmy neutralni pod względem technologii. Mamy tylko nadzieję, że państwa członkowskie dokonają racjonalnych wyborów w oparciu o potrzebę dekarbonizacji naszego miksu energetycznego. 14 lipca Komisja Europejska przedstawi taki pakiet wniosków ustawodawczych mających na celu właśnie skierowanie Unii Europejskiej na ścieżkę redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55%. Ja przypomnę, to jest ten ambitny plan do 2030 roku. Przed godziną 15 będziemy jeszcze gościć tutaj panią Izabelę Zygmunt, która jest członkinią Team Europe i ona o wszystkim nam wytłumaczy wszystkie punkty, które zostaną przedstawione właśnie przez Komisję Europejską 14 lipca. Być może państwo mają pomysły lub pytania, na które nasz ekspert mógłby odpowiedzieć, to zachęcamy do pisania. Zachęcamy. monika.suszek@polskieradio.pl. A przez cały czas także w naszej audycji, zajmując się sprawami ważnymi, europejskimi, rozmawiamy o tym, jak osiągnąć tę neutralność klimatyczną w związku z propozycjami, czy z szeregiem propozycji Komisji Europejskiej. Bardzo dziękuję. Monika Suszek ponownie w naszym studiu już za godzinę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Open mind for a different view. nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. But I know so close, no matter how far. Trusting who we are, and nothing else matters. Never care for what they do. Never care for what they know. Temat o tyle prosty, co skomplikowany, napisał pan Bartłomiej. Generalnie można prędzej wskazać, od czego zacząć to powstrzymywanie zmian klimatu. Po pierwsze, uczyć ludzi o tym powszechnie, wszelkimi możliwymi kanałami, by wiedzieli, na czym to polega, skąd się bierze i jakie może wywołać skutki, by nie mieszali klimatu na przykład ze smogiem. Po drugie, wymusić w każdy możliwy sposób, by politycy globalnie zaczęli stawiać ten problem jako najważniejszy. Od lat 70. wiadomo, że klimat się zmienia i to zmienia się na gorsze. A najwięcej do powiedzenia powinni mieć tutaj naukowcy, a nie politycy. No i po trzecie, w końcu zacząć działania już teraz, a nie za 5 czy 15 lat. A czy budować takie czy inne elektrownie, to już kwestia wtórna po powyższym. Z pozdrowieniami z Poznania od pana Bartłomieja. Bardzo dziękujemy. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3 1 3 3 5. Kontakt z nami na trzy sposoby. Nierealna staje się, nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed siebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt. Nikt nie może dziś przeszkodzić mi, gdy na dobre już zanurzę się w tym, co realnie nierealne jest. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę, czy wszystko nie? kiedy moje własne ja już wymyka się z tych czterech ścian. Mam swój magicznie gdzieś ukryty świat i cicho na palcach idę przed siebie. Tam i tam i tam. Naprawdę nic nie dzieje się. Nie, gdy wezmę znów głęboki wdech nosem, poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Czy ja byłam tam na serio? Teraz wszystko jedno, który zapach ciągle przypomina mi, jak pięknie może być. Raz, dwa, trzy, cztery. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Raz, dwa, trzy, cztery. Co w mojej głowie dzieje się? Raz, dwa, trzy, cztery. Jak pięknie może być. Raz, dwa, trzy, znikam. Raz, dwa, trzy i będzie 13. No tak za 12 minut. Reklamy i treści dobrane specjalnie pod nas. Tak mają wyglądać media przyszłości, jak playlista w różnych aplikacjach w internecie. Czy będą nas otaczać tylko ulubione audycje i programy i co by to ze sobą niosło? O nowych mediach Martyna Masztalerz. Radio i telewizja według przewidywań analityków mają iść w ślady portali czy mediów społecznościowych, które już są skrojone pod nasze upodobania, tłumaczy Jacek Grzeszczak z Zespołu Gospodarki Cyfrowej z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Telewizory stają się dużymi ekranami podpiętymi do internetu cały czas, dostarczającymi treści z internetu. W internecie, przy komputerach klasycznych, możemy sobie oglądać wszystkie programy telewizyjne. Także jak sobie można wyobrazić media, to będą to media za 10 lat, będą media bardziej, zdecydowanie bardziej zindywidualizowane, dopasowane. Tak samo będzie też z radiem. Możemy sobie wyobrazić, że będziemy włączać telewizję. Nam się będzie wydawało, że to jest jakiś kanał, duży kanał, który był do tej pory, ale to będzie kanał kompletnie inny dla każdej innej osoby, bo telewizor każdej z osób będzie wyświetlał inne reklamy i tak samo będzie dostawał inne programy telewizyjne. Według medioznawcy Macieja Myśliwca taka transformacja mediów w platformy dostosowane do każdego odbiorcy z osobna jest nieunikniona. Jeżeli nie będziemy traktować naszego odbiorcy jako konsumenta mediów, czyli traktowali go jako kogoś, kto kupuje określonego rodzaju treści, to będziemy go tracić, dlatego że on będzie dostawał od nas tylko i wyłącznie treści masowe. Tak? A dzisiejszy odbiorca jest absolutnie niemasowy, jest absolutną jednostką, indywiduum. Chce mieć świat przedstawiony tak, jak jemu to pasuje. Personalizacja mediów to nie jest przyszłość. To się już dzieje, mówi Tomasz Kołodziejczak, pisarz powieści science fiction. To już jest z nami. Takim medium przyszłości jest też YouTube. To jest taka właśnie konstrukcja, która podsuwa nam nie tylko reklamy, ale także treści do oglądania. Jeśli przypadkiem ktoś z nas zostanie fanem mongolskiego rocka, to po odsłuchaniu kilku utworów swojego ulubionego zespołu grającego mongolski rock otrzymamy sugestie, jakie inne mongolskie zespoły grały rock'n'rolla i grają, oraz to, jakie zespoły z regionu Tuwy grają rock'n'rolla. Według Tomasza Kołodziejczaka dostosowywanie medium do odbiorcy będzie teraz jedynie postępowało. Proszę sobie wyobrazić serial, w którym pojawia się bohaterka albo bohater. Pan Jan Kowalski będzie oglądać tę samą bohaterkę, która jest blondynką, a pan Piotr Nowak będzie oglądał tę samą bohaterkę, która jest brunetką. Drinki, które popija główny bohater serialu, w tym samym serialu oglądanym przez pana X będą zalewane whisky, a w innym bourbonem, gdyż product placement będzie się dostosowywał do tego, co system o nas wie, no a wie o nas wiele, bo śledzi nas non-stop. To jednak niebezpieczne zjawisko, podkreśla mój rozmówca. W obrębie takich baniek no, grozi nam to monokulturą, bo będziemy używać wyłącznie tych samych argumentów i słuchać tych samych ekspertów. Myślę też, że no niestety takie śledzenie nas i generowanie dla nas konkretnych treści, informacji grozi nam totalitaryzmem po prostu. Polecamy więc czasem dla zdrowia swojego i społecznego wyjść ze swojej bańki informacyjnej, ale na razie prosimy się jednak zatrzymać na...